Ξέρω ότι όλοι σας, όλοι μας έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Βέβαια. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι καλύτερες προθέσεις. Μπράβο! Με νοιάζουν το έργο και το αποτέλεσμα. Η πιο κρίσιμη λέξη για αυτή την κυβέρνηση πρέπει να είναι η λέξη τραγέλαφος. Η λέξη τραγέλαφος, λοιπόν, είναι η πιο κρίσιμη λέξη και για αυτή την κυβέρνηση. Γιατί ήταν και για την προηγούμενη και για την προπροηγούμενη, να είστε σίγουροι, θα είναι και για την επόμενη. Όσο οι κυβερνήσεις είναι μνημονιακές, ο τραγέλαφος θα είναι η λέξη που θα ταιριάζει σε αυτές τις κυβερνήσεις. Και η χθεσινή κυβέρνηση που σχηματίστηκε χθες είναι μια από τις πιο μνημονιακές, μάλλον πιο μνημονιακή και από την προηγούμενη του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί η χθεσινή έχει και την σχετική έγκριση του ελληνικού λαού, έτσι όπως έγινε, με το 42 αυτών που ψήφισαν και τα λοιπά, το 48 γιατί κόλλησε και ο Κουβέλης. Είναι η πιο μνημονιακή κυβέρνηση από όλες όσες είχαμε μέχρι τώρα, δεν ξέρω πόσες θα έχουμε στην πορεία. Οπότε κανένα μέλλον σοβαρό δεν μπορεί να έχει μια τέτοια κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση να προσφέρει κάτι καλό στον τόπο. Ξέρω ότι πολλοί θέλετε να περιμένετε, θα περιμένουμε όλοι μαζί. Εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε την σχετική καταμέτρηση και θα δούμε τα υπέρ, τα καλά μάλλον και τα αρνητικά. Μοναδικό αφεντικό αυτής της κυβέρνησης, όπως είπε ο Σαμαράς, δεν το πειράξαμε, είπαμε να κάνουμε μοντάζ, αλλά το αφήσαμε έτσι γιατί μας φάνηκε πιο αστείο, είναι ο λαός. Να θυμάστε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τη διακομματική της σύνθεση, είναι ενιαία κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν κομματικά φέουδα, ούτε κομματικά στεγανά. Ένα είναι το αφεντικό μας, ο ελληνικός λαός. Και ένας είναι ο στόχος μας. Πολίτε πατρίς, πολίτε με δόσεις, πολίτε με εκτόσεις και της μετρητής. Πολίτε πατρίς, πολίτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Ένα είναι το αφεντικό μας, ο ελληνικός λαός. Πολίτε πατρίς, πολίτε με δόσεις, πολίτε με εκτόσεις και της μετρητής. Πολίτε πατρίς, πολίτε ως έχει, το χρήμα προέχει και ύστερα εμείς. Ένα είναι το αφεντικό μας, ο ελληνικός λαός. Χωρίς κανένα μοντάζ, το αφήνουμε έτσι αυτό ασχολίαστο. Δεν χρειάζεται, μιλάει για αφεντικά, μιλάει για το λαό, δεν θέλει καμία άλλη παρέμβαση. Να μείνουμε λίγο, να σταθούμε, θα μας επιτρέψετε, σε ένα μήνυμα ακροατή, ο οποίος το έστειλε στον Νίκο Χατζηνικολάου χτες, στη διάρκεια της εκπομπής και μας το έδωσαν βεβαίως. Και αναφέρει, για να δείτε τι σύγχυση και τι τρικυμία μπορεί να υπάρχει σε ένα μυαλό. Υπογράφει ως Γιάννης και τίποτα άλλο. Εμείς εδώ εκτιθέμεθα καθημερινά με τον γνωστό τρόπο. Έρχεται ένας ακροατής, βάζει μόνο το μικρό του όνομα και νομίζει ότι έχει ανακαλύψει την Αμερική. Και λέει τώρα, ο νοήμων αυτός ακροατής, χτες στην Ελληνοφρένεια τα αγόρια σου έκαναν μια ώρα προπαγάνδα για την τοποθέτηση του κυρίου Μπούρα στο Μαξίμου μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Παρένθεση, δεν είπαμε κάτι για το Μαξίμου, είπαμε για κάποιον Μπούρα, δεν είπαμε τίποτα για το Μαξίμου. Τώρα αν αυτό είναι προπαγάνδα και δεν κράτησε και μια ώρα, κράτησε κανένα πεντάλεπτο. Συνεχίζει ο ακροατής Γιάννης. Μάλιστα λέει τόνισαν ότι ο Αντώνης Σαμαράς διάλεξε τη βουλευτική έδρα της Μεσσηνίας για να μπορέσει να πάρει την έδρα του υπουλίπου Αττικής ο κύριος Μπούρας. Συνεχίζει ο ακροατής. Βέβαια ο Μπούρας που είναι συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά είναι ο Κώστας Μπούρας. Ενώ αυτοί νόμισαν ότι είναι ο Θανάσης Μπούρας. Έχουν τα κότσια, διορτάτε ο ακροατής Γιάννης, έχουν τα κότσια να παραδεχθούν ότι είναι εντελώς ανίκανοι να διασταυρώσουν τα λεγόμενά τους. Γιάννη, φίλε ακροατή, το Θανάση Μπούρα εννοούσαμε. Το είπαμε και με το μικρό, με το Θανάση Μπούρα υπάρχει μια σχέση από παλιά. Εμείς στην τηλεοπτική Ελληνοφρένη είχαμε ανακαλύψει και είχαμε παίξει και διαδώσει την κυρία Κρούγκμαν. Από εμάς είχε ξεκινήσει πριν 2 χρόνια. Και γενικώς μιλήσαμε μόνο για το Θανάση Μπούρα. Ξέρουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει συνεργάτη στενό, τον Κώστα Μπούρα, τον οποίο θα τον πάρει προφανώς στο Μαξίμου. Εμείς όμως δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι διάλεξε ο Αντώνης Σαμαράς ήταν υποψήφιος σε 2 περιφέρειες, και στην Αττική και στη Μεσσηνία. Και όπως έχει δικαίωμα, διάλεξε τη Μεσσηνία και έτσι μπήκε ο πρώτος επιλαχών, ο Θανάσης ο Μπούρας, και είναι πια βουλευτής στους 4, ένας από τους 4 που έχει εκλέξει η Νέα Δημοκρατία στην Αττική. Η σύγχυση είναι όλη δική σου και η ανοησία θα συμπλήρωνα. Διότι δεν είναι μόνο ότι μπέρδεψες, είναι πολύ λογικό. Ο ραδιοφωνικός λόγος είναι φευγαλαίος να μπερδέψεις κάτι, το όνομα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ότι επιμένεις, ότι μας ζητάς και αναρωτιέσαι αν έχουμε τα κότσια να παραδεχθούμε σιγά και λάθος να έχει γίνει σιγά το θέμα. Είναι το στυλ της εκπομπής τέτοιο που πολλά λέγονται και άλλα δεν λέγονται και παραποιούνται συνειδητά, συνείδητα και. Αλλά έχεις και την διάθεση να το στείλεις στο Χατζηνικολάου το πρωί και καλά για να μας μαλώσει μετά. Μας το έδωσαν βέβαια και σου δίνω τώρα την απάντηση ότι τα έχεις μπερδέψει όλα με τους Μπούρες Και έχει και μια έπαρση, πολύ συνηθισμένη βέβαια. Αυτά για το Γιάννη, δεν ξέρουμε όνομα. Καλό θα ήταν αν είχε και τα κότσια ο Γιάννης, να στείλει και το όνομα, για να πούμε, να ξέρουμε ποιος έχει κάνει και την γκάφα και δεν καταλαβαίνει τι ακούει, ή είναι τόσο προκατηλημένος που δεν θέλει με τίποτα να καταλάβει αυτό που ακούει, ή δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που ακούει. Σαμαράς μετά από όλα αυτά, που άφησε το Θανάση τον Μπούρα στο λαό της Ελλάδας πια, γιατί είναι βουλευτής όλων. Όλη η Ευρώπη συγκλίνει σε αυτό που επιμέναμε εδώ και 2 χρόνια, ότι πέρα από όλα τα άλλα χρειάζεται ανάπτυξη για την κατρακύλα της οικονομίας. Όλη τη ιστορία πολλούνται θυσίες, πολλούνται αρχές και ιδεολογίες, πολλούνται ηγεσίες, πάλι γενεσίες, ανεξαρτησίες, πολίτε πατρίς. Το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο σήμερα είναι ανάπτυξη. Ανάψυξη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο στον τόπο αυτές τις μέρες. Είμαστε μια μέρα μετά, έχουν αναλάβει οι υπουργοί, έγιναν οι τελετές, παράδοση παραλαβών. Με νέο αέρα ξεκινάει αυτή η κυβέρνηση, εντελώς μνημονιακή, με πολύ συγκεκριμένη στόχευση, τον ελληνικό λαό στο στόχαστρό της. Ό,τι δεν μπόρεσε η προηγούμενη θα το καταφέρει, θα το προσπαθήσει. Μπορεί και να το καταφέρει αυτή με τις διαθέσεις του λαού, πολύ πιθανό. Αλλά δημοκρατία όλο αυτό αποκαλείται, οπότε όποιος ψηφιστεί από τη μειοψηφία καταφέρνει με τους εκλογικούς νόμους να φτιάχνει κυβερνήσεις, και από εκεί και πέρα καλείται, λόγω της Τρόικας που έρχεται τη Δευτέρα, μεγάλες στιγμές, μας είχε λείψει και η Τρόικα, να έρθουν εδώ να κάνουν παρατηρήσεις, να επισημανθεί ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και να έρθουν τα μέτρα στο τέλος της άλλης εβδομάδας, γιατί μας έχουν λείψει και αυτά. Η νέα κυβέρνηση λοιπόν, είναι καλό να κάνουμε μια επανάληψη, χρειάζεται σε όλους. Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι. Εμπρός! Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης είναι η εξής. Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Υπουργός Οικονομικών Ράπανος Βασίλειος. Βαδίζουμε για την ισχυρή Ελλάδα. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Μανιτάκης Αντώνιος. Εσύ, όχι Παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ, θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Υπουργός Εσωτερικών, Στυλιανίδης Ευρυπίδης. Όξι και ξέρω. Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χατζηδάκης. Στις ανατολής τα μέρη, μια φορά και έναν καιρό. Χατζηδάκης Κωνσταντίνος. Όξινα. Υπουργός Εξωτερικών, Αβραμόπουλος Δημήτριος. Ναι, Διευκό. Βρε, δεν σε σώσει τίποτα, είσαι αμαρτωλός πλέον. Ναι, την Παναγίτσα μου. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης. Άπου, βαστάτη τουρκιτάλουγα. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Λιβιεράτος. Λιβιεράτος Ευάγγελος. Για πες μου, παιδάκι μου, όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν? Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος. Και εσύ είχαμε απεθυμίσει, έπεσε το μάθημα αυτό που έλεγα. Ποιον θα δω, ποιον θα δω. Αναπληρωτής Υπουργός Τζαβάρας Κωνσταντίνος. Όρνιο, Όρνιο. Υφυπουργός Ιωαννίδης Ιωάννης. Κλείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες. Να μας δει κανένα μάτι και μας μουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Γιατί να μας μουτζώνουν? Επειδή συγχρονιζόμαστε. Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βρούτσης Ιωάννης. Λαχεία, λαχεία, Δευτέρα πληρώνουν. Υπουργός Υγείας, Λικουρέντζος Ανδρέας. Και μου λέει ο γιατρός, εσύ κύριε νεόκοσμε, πρέπει να αλλάξει αέρα. Τι θα κάνω τώρα εγώ για αέρα? Ξέρω εγώ. Δεν παίρνεις έναν ανεμιστήρα. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τσαφτσάρης Αθανάσιος. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε δυναμία? Τρώω κακαβιά. Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ρουπακιώτης Αντώνιος. Συνεκέσιον? Όχι. Έρος? Ούτε. Αλλά? Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Δένδιας Νικόλαος. Οι στιγμές, λέγω, που διάθετη πατρίς είναι πολύ δύσκολες, γι' αυτό πρέπει να βοηθήσετε εσείς. Υπουργός Τουρισμού. Κεφαλογιάννη Όλγα. Crazy girl. Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μουσουρούλης Κωνσταντίνος. Συνέφιασε, ψηλή βροχούλα έπιασε. Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, Καράογλου Θόδωρος. Κοίταξέ με. Το μάτι μου το έχεις δει εμένα? Όχι. Γελαδίσιο. Υπουργός Επικρατείας Σταμάτης Δημήτριος. Bonjour. Καλώς τον. Comment allez-vous? Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς τα πας? Κυβερνητικός εκπρόσωπος και δίκο γλουσίμος. Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Μάλιστα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Αντίο κορίτσα, θα σας ξαναδούμε στην κηδεία μας. Εκτός αν δεν έχει κόσμο και αναβληθεί. Και αναβληθεί. Ήτανε το κόπηκε το θη, είναι κομβική λέξη. Θα την ακούμε από εδώ και πέρα γιατί θα είναι κομβική φράση. Θα γίνει κηδεία εκτός αν δεν έχει κόσμο, γιατί δεν βλέπω η συγκεκριμένη κηδεία να έχει και κόσμο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μεσημέρι από το Real. Τηλέφωνα επικοινωνίας ένα είναι 211-208-200, απαντά ο Αποστόλης. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό γράφουμε το μήνυμά μας, real μάλλον, κενό το μήνυμά μας και μετά αποστολή στο 54-100. Ο Νίκος Σαπρανίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Σαμαράς είναι πάντα εδώ. Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα. Θέλω να νικηθώ, αφού δεν μπορώ να νικήσω. Πολλούνται επιγόντως και παρεπιπτόντως πολίτε πατρίς. Και παρεπιπτόντως πολίτε πατρίς. Είχα! Νίξαμε! Ω Λαδάρα! Ε, Λαδάρα! Από το γνωστό Euro, σήμερα έχουμε αγώνα το βράδυ, Ελλάδα-Γερμανία, δεν είναι μόνο αθλητικός, στην Ελλάδα έχει πάρει και άλλες διαστάσεις και αν νικήσουμε θα πάρει και μια έτσι πανεθνική διάσταση ξεσηκωμού. Θα αναφερθούμε σε ένα συμβάν που θα λάβει η χώρα 2 ώρες νωρίτερα στις 8 στην πλατεία Μοναστηρακίου. Όσοι έχετε δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που είχαν κάνει οι Monty Python μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, τον έχουμε ανιρτημένο στο site της Ελληνοφρενίας, όπου ήταν φιλοσοφικές, διαπάλλει φιλοσοφικών αντιλήψεων, σχολών και ό,τι έχει βγάλει η κάθε χώρα σε αυτό το τομέα, με την ανάλογη φορεσιά και ενδυμασία, ήταν μια ωραία έτσι παραβολή. Αυτός ο αγώνας θα γίνει μια προσπάθεια να τον αναβιώσουν σήμερα το βράδυ στην πλατεία Μοναστηρακίου. Η Svabigrand Ballet, αν το λέω σωστά, μάλλον σωστά το λέω γιατί το έχουν γράψει στα ελληνικά και το διαβάζω μια χαρά, είναι ένας φιλοσοφικός πολιτικός αγώνας κατά της επιβολής της ανοησίας. Τώρα, ποιοι θα το κάνουν αυτό και τι θα γίνει εκεί ακριβώς, θα μας πει τώρα ο Χαράλαμπος, ένας από την ομάδα που τον έχουμε κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σου. Τι γίνεται? Καλά, καλά, εσύ? Τι θα κάνετε το βράδυ στις 8? Στις 8 θα στήσουμε ένα φιλοσοφικό πολιτικό αγώνα, όπως είπες και εσύ, κατά της επιβολής της ανοησίας. Δηλαδή σκεφτήκαμε ότι όλοι μιλάνε ότι τα χρέη που δεν θα ξεπληρωθούν ποτέ, αλλά πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν για πάντα, να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Δηλαδή πρόκειται για ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο σώζεται μέσω περικοπών και όποιος και κάποιοι τους κατοίκους των καταχρεωμένων χώρων να υποφέρουν από πείνα. Ναι. Και μιλάνε οι οικονομικοί εμπειρογνώμονες που προβλέπουν την συντέλεια του κόσμου και στην περίπτωση που κάποιος τολμήσει να ξεφύγει λίγο από αυτή την πορεία, ναι, γίνεται χαμός. Και έχουμε και τους πολιτικούς που δεν πιστεύουν αυτό. Δηλαδή, όχι μόνο. Και αρκετοί τα πιστεύουν αυτά. Ίσως ναι, και ναι. Δεν τα πιστεύουν, αλλά δεν μπορούν να κρατηθούν από πουθενά αλλού. Εσείς ναι. Πρακτικά τι θα κάνετε? Είστε μια ομάδα ακτιβιστική καλλιτεχνών, να το πούμε έτσι, Έλληνων-Γερμανών. Ναι, είμαστε από το Αμβούργο. Είμαστε μια συλλογικότητα ακτιβιστών καλλιτεχνών από το Αμβούργο, οι οποίοι εδώ και 10 χρόνια κάνουν δράση στο δημόσιο χώρο, σε πορείες και δημιουργούν απρόβλεπτες καταστάσεις. Δηλαδή έχουμε πάει σε συνέλευση στο G8, μεταξύ άλλων στο Heiligen Damm, ήταν στη Βόρεια Γερμανία. Όπου είστε αυτοί οι τετιμπόιδες που ρίχνουν αυγά και τέτοια, δηλαδή, να το πούμε έτσι. Όχι ακριβώς τετιμπόιδες, αλλά ένα αυγό έχουμε ρίξει το Φεβρουάριο στην πρεσβεία τη Γερμανική, όπου πήγαμε για να διαμαρτυρηθούμε κατά της γερμανικής πολιτικής. Ναι. Και το απόγευμα στις 8 ότι θα ντυθείτε, αυτό που είχαν κάνει Monty Python ήταν η μία ομάδα ελληνική, όλοι φιλόσοφοι, Έλληνες, Αριστοτέλης, Σοκράτης κλπ. Με την ανάλογη αμφίεση, και απ' την άλλη ήταν οι Γερμανοί φιλόσοφοι, Χέγγελ, Καντ, με την ανάλογη αμφίεση από τις εποχές που έζησαν. Και έδωσαν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτό βλέπουμε εμείς που υπάρχει με κυκλοφορία αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Εσείς θα κάνετε κάτι αντίστοιχο? Κάτι παρόμοιο θα κάνουμε. Θα κάνουμε, με άλλα λόγια, μια αναπαράσταση, ανασυγκρότηση αυτού του φιλοσοφικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Και οι ομάδες, τώρα δεν θέλω να πω ποιοι θα είναι όλοι οι παίχτες, αλλά σίγουρα κάποιοι φιλόσοφοι από τη γερμανική ομάδα, Χέγγελ, Καντ, θα είναι, από την ελληνική ομάδα θα είναι ο Αριστοτέλης, ο Σοκράτης σίγουρα. Αλλά να μην τα πούμε όλα, να υπάρξει και λίγο. Το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί την ώρα του αγώνα ή είναι από τώρα προδιαγεγραμμένο, μπορούμε να το πούμε? Δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα νικήσουν οι καλοί ή θα νικήσουν οι κακοί? Ελπίζουμε ότι θα νικήσουν οι καλοί. Οι καλοί είμαστε εμείς, οι Έλληνες. Οι κακοί είναι οι κάκιστοι είναι αυτοί. Έτσι είναι, έτσι είναι. Βία υπάρχει στο δικό σας αγώνα, το ποδοσφαιρικό? Όχι, αγάπη υπάρχει. Α. Αγάπη και σκέψη και πολύ συλλογισμός. Βασικά ένας αγώνας όπου θα συλλογιστούμε και ερωτήματα όπως ποιος θα κλωτσίσει την μπάλα, πού θα βρίσκεται η μπάλα, αν είναι σωστό να κλωτσίσουμε την μπάλα. Κατάλαβα. Αδιέξοδα. Κατάλαβα. Όπως όλα. Λοιπόν, δεν ξέρω. θα φανεί. 8 ώρα το βράδυ στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Ναι, ναι. Θα γίνει αυτό. Όποιος θέλει εκεί μπορεί να έρθει για λίγο χαβαλέ, λίγο σκέψη, όλα μαζί. 2 ώρες πριν τον κανονικό αγώνα. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλά να πάνε όλα. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και πάντα τέτοια κέφια και ωραίες ιδέες. Έγινε. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Και μετά από το Χαράλαμπο, όχι η Κούλα, ο λαός. Το λέει η Μέρκελ, περιμένει τον Σαμαρά να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, να τον συγχαρεί, λέει. Και ο Σαμαράς πώς την περιμένει αυτή τη στιγμή? Περιμένει να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, ρε, να τον συγχαρεί. Είναι σίγουρη και αυτή, ξέρει πόσο γλίτσας είναι ο Σαμαράς. Βέβαια, γιατί πλέον τον έχει αντιπρόσωπο εδώ πέρα. Το λέει, να ξέρει ο Σαμαράς ότι το οχταμινάκι δεν θα το βγάλει, έχουν το 47%. Δεν το ξέρει, νομίζει, γιατί βιάστηκε να πάει να οκιστεί χθες το απόγευμα. Ναι, την μπράβο. Άλλη καούρα δεν είχε. Ωραίος. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, σου λέει, τα έχω ψηλοσυμφωνήσει με τους άλλους, μην γίνει καμιά για τελευταία στιγμή και δεν γίνω πρωθυπουργός. Έτσι, μπράβο, καλά έκανες. Αφού τα συμφωνήσαμε αυτά, ας γίνω εγώ πρωθυπουργός και τα χαλάμε μετά για την κυβέρνηση. Ορκίστηκε να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Πώς θα κοιμόταν χθες το βράδυ? Να σου πω κάτι. Έχω να σου πω μια πληροφορία πολύ σοβαρή. Για πες. Δεν πιστεύω να τα γράψεις αυτά τώρα όλα. Λέγε. Λοιπόν, πολύ έμαθα εμπιστευτικά, σου το λέω τώρα. Λέγε τη μαλακία σου να τελειώνουμε. Ότι ο Γιώργος πουλάει το κόμμα. Ωραία. Το έχεις υπόψη σου αυτό? Πού στα παλιατζίδικα, πού το πουλάει? Ποιος το αγοράζει? Ο Καρατζαφέρης, σου λέω. Αυτός ο Γιώργος. Αυτός ο Γιώργος. Εντάξει, και αυτός στα παλιατζίδικα μπορεί. Το πουλήσει, εντάξει. Ποιος θα το πάρει, μωρέ? Ας το βάλει δίπλα του σπουδαιού και να το πάρει παλιατζίδες. Θα δώσει λεφτά κανείς. Ο Βρωμόπουλος, ο λιμοκοντόρος, όποιο υπουργείο έχει μάσα, τώρα βλέπουν μέσα ο Βρωμόπουλος. Αυτό θα παραγγείλει υποβρύχια να γέρουν από την άλλη πάντα. Όχι, δεν είναι στο αμήνιστο, θα πάει στο εξωτερικό. Ναι, και το άλλο. Απλά το θέμα είναι ότι τώρα αυτό το Ray-Ban το γυαλί που φόραγε του αεροπόρου όσο ήταν στο αμήνιστο, τώρα δεν ταιριάζει στο εξωτερικό. Τι να βάλει? Μπορεί να βάλει αυτά τα μίγα που είναι κάτι ωραία πατοπούκαλα μεγάλα. Σαν Raver θα είναι, ωραίο θα το πηγαίνει. Μ' αρέσει να δω το Τζίμι έτσι. Αποστολή. Έλα. Άκου μια καλή μαντινάδα αφιερωμένη στον Κρητικό εκεί, ναι, ναι, ναι, Κρήτης. Ναι, ξέρω. Λοιπόν, διόρισε το κοπέλι μου και εγώ με σένα θα έρθω. Κι όσο για τους άλλους Έλληνες, τα χέρια μου του γράφω. Τους έχω, μωρέ. Τους έχω. Δεν ξέρετε να κάνετε μια μαντινάδα σωστή. Δεν σ' αρέσει, ε. Στάνιό μου. Έλα, γεια, γεια. Έχω μια απορία για το Φώτη τον Κουνέλη. Είναι να απορείς. Το ξετρυπώνει το καρότο, τη στριμώχνει τη ρεπούση, το ξελεπίζει το ψαριανό, το μαδάει το μαργαρίτη, τον κουνάει τον πίστη. Και τώρα που είπα μπίστη, ξέρεις τι θυμήθηκα. Μη λες μπίστη, ρε παιδί μου, μη λες μπίστη. Ακούγεται σαν βρισιά, θα μας βάλει πρόστιμο του εσουρού. Μπίστης. Μπίστης. Ήταν εκείνη η παροιμία, ρε Αποστόλη, που λέγανε μη γίνεις φτωχός, μπίστης και άσχημος. Βέβαια, εμείς λέγαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μη γίνεις φτωχός, μπίστης και αργιανός. Ναι, εδώ στην Αθήνα λέμε μη γίνεις μπίστης και κομμουνιστής. Πού είσαι τόσο αρχές και σε χαράσουμε τη νέα κυβέρνηση. Κάργα. Χάρηκα για τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Ήθελε πάντα να κάνει διεθνή καριέρα. Δόθηκε η ευκαιρία τώρα, επιτέλους. Ναι, έχει άλλη μια ευκαιρία να διαλύσει ακόμα ένα υπουργείο. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, ο Αβραμόπουλος, να το δεις, θα είναι ο μόνος που θα τα πάει καλά με τη Μέρκελ. Και είναι σίγουρο ότι είναι ο μόνος που συμπαθεί η Μέρκελ. Γιατί? Καγκελάριος η μία, καγκελάριος και ο άλλος. Ξεχνάς πως έχει κάνει την Αθήνα. Εκεί θα τα βρούνε. Μόλις άκουσα από τα κοψοραψίματα αυτά που βάζετε με το τηφωνή του Αντώνη Σαμαρά, θέλω να νικήσω αφού δεν μπορώ να νικηθώ. Δηλαδή, τι άντρας είναι αυτός, να πούμε. Αυτό είναι από ποίημα του Αλέξανδρου Παναγούλη. Θα μπορούσε να το τρέξει λίγο ο Αντώνης. Θέλω να κυβερνήσω αφού δεν μπορώ να κυβερνηθώ. Ε, και το έκανε. Τέλος πάντων. Θέλω να διαλύσω αφού δεν μπορώ να διαλυθώ. Ε, αυτό πάει για το λαό. Λοιπόν, θέλω για τον Κούβελα να σου μιλήσω. Για τον Κούβελα. Δώσαμε οικογενειακώς τους ψήφους μας. 30 ψήφους. Αδέλφια, ξαδέλφια, από το χωριό, από παντού. Τον Κούβελα το θυμάστε από παλιά τώρα εσείς. Δεν ξέρετε καν τι ψηφίσατε. Λοιπόν, Κούβελα είναι υπός. Και τι έγινε. Έδωσε τον ψήφο μας στην Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Δεν το ξέρατε αυτό από πριν. Εμείς γιατί το ξέραμε και δεν τον ψηφίσαμε. Τροπή, δεν είναι. Τον Κουβέλη που το έκανε ή εσείς που τον ψηφίσατε. Ποιος έχει την τροπή. Τον Κουβέλη ψηφίσαμε. Την τροπή ποιος την έχει, πες μου. Την τροπή ποιος την έχει, πες μου. Να τα πάρει πίσω, πες μου. Ποιος έχει την τροπή να μου πεις. Δεν ήξερες ότι ο Κουβέλης θα πάει εκεί. Πριν ένα μήνα δεν το έβλεπες, δεν το έβλεπες να γίνεται. Πίσω, σε παρακαλώ, πες το να το πάρει πίσω. Τι να πάρει πίσω, παιδί μου. Να τα ακούσει 10 φορές. Δεν έχει πίσω, το χάρισε τώρα, πάει. Εσύ είχες την ευκαιρία να το πάρεις πίσω ένα μήνα μετά. Δεν το πήρες, πάει. Τώρα κλάφτη ψήφο, κλάφτη. Αθάνατη. Άντε, γεια. Ανακοίνωση δεν θα συνεργαστεί. Κολοτούμπα έκανε. Ωραία, όχι. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι είναι, σαν τον Καρατζαφέρη της αριστεράς, ας πούμε. Δεν θέλω να πιστεύω. Ξέρω ότι όλοι σας, όλοι μας, έχουμε τις καλύτερες προθέσεις. Βέβαια. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν οι καλύτερες προθέσεις. Μπράβο! Με νοιάζουν το έργο και το αποτέλεσμα. Η πιο κρίσιμη λέξη για αυτή την κυβέρνηση πρέπει να είναι η λέξη τραγέλαφος. Και από το έργο της κυβέρνησης, ένα άλλο θεατρικό έργο στην Αρτέμιδα. Η παιδική θεατρική ομάδα της Αρτέμιδας, Λούτσα δηλαδή, παρουσιάζει το έργο «Κύκλος με την Κυμολία». Ελεύθερη διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου από το έργο του Μπρέχτ. Βεβαίως, σκηνοθεσία Μίρκας Καλατζοπούλου. Είσοδος ελεύθερη πότε? Το Σάββατο 23 Ιουνίου στις 8 μουμου στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στη Βαβρώνα, 12η στάση. Και όπως λένε οι άνθρωποι εκεί, στην πνευματική φτώχεια και εξαθλίωση, εμείς αντιστεκόμαστε με τα παιδιά μας και τον πολιτισμό. Το ανακοινώσαμε. Καλή επιτυχία. Πάντα τέτοια. Τους έχουμε ξαναβγάλει άλλη μια φορά. Είναι δραστήριοι. Το παλεύουν όπως μπορούν, αντιστέκονται όπως μπορούν. Λαός, μέρος βου. Αποστόλη. Έλα. Έλα, ρε, εσύ Αποστόλη. Έλα, ρε, ποιος είναι. Είσαι Αποστόλη, να σου πω κάτι. Τι γίνεται, παίρνει κάθε μία εκεί τηλέφωνο που κάνει λάθος. Μιλάτε, και εγώ παλεύω να πάρω τηλέφωνο μήνες τώρα και δεν μπορώ. Σιγά, μωρέ, που παλεύεις μήνες κι εσύ. Μεγάλο αγώνα έκανες. Έτσι αγωνίζεσαι και για άλλα. Αποστόλη, να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Τι λες να γίνει τώρα με αυτούς τους μαλάκες που βγήκανε. Θα μας κυβερνήσουν και θα μας σώσουν. Τι θα γίνει. Τώρα λίγο διακοπούλες, μετά από Σεπτέμβρη έχει σώσιμο μεγάλο ράψου. Εν τω μεταξύ, το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τώρα θα είναι ένα θα κοιταζόμαστε στον δρόμο και θα μισεί ένα τον άλλον. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι μαλάκες πήγαν να τους ψήφισαν. Όχι, ξέρεις. Ξέρεις. Άμα δεις, θα καταλάβεις το βλέμμα. Άμα τον δεις και περνάει ο μαλάκας δίπλα σου, θα πηγαίνεις σε slow motion, σαν διαφήμιση. Θα καταλάβεις. Κατάρρευση Αποστόλη, δεν. Εκεί που θα περνάει, η μαλάκια βγάζει μια άβρα ιδιαίτερη. Και την καταλαβαίνεις και από το περπάτημα και από το βλέμμα. Οπότε δεν θα γίνει λάθος, μη φοβάσαι. Καλά, ρε Αποστόλη. Άσε που δεν είναι και δύσκολο. 42% ένα στους δύο. Δεν θα είναι δύσκολο. Πόσο λάθος να κάνεις. Μαζί σου είναι οι πιθανότητες. Έλα, φιλιά. Συν η άβρα της μαλακίας. Επειδή σε μερικούς μήνες σίγουρα θα έχουμε εκλογές, προτείνω στους παππούλιδες Αριστοτέλους κάτω ακριβώς από το νούμερο 2, 100 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα Ομονίας, είναι πουτάνες μαύρες, άσπρες, κόκκινες, τέτοια ώρα και κάνουν πιάτσα. Παππούδες πηγαίνετε χωρίς προφυλακτικό, έτσι. Χωρίς προφυλακτικό προλαβαίνουμε. Και να περάσει και ο διοικητής να πάρει τα λεφτά, τα ποσοστά. Γεια σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι άκουσα, νιώθετε Πικάσο? Ναι, κακό είναι. Όχι καθόλου. Θα ήθελα πολύ να με ζωγραφίσει η γυμνή ένα Πικάσο. Όπα, ηλικία. Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε συνέχεια. Από πού μας τηλεφωνείς, φίλη μου? Athens. Ωραία, πες μου λίγο όνομα. Ευλαβία. Εσύ είσαι πάλι. Εγώ είμαι. Πες ένα, το έχουμε δει το τσουτσούνι σου, Μαρία. Μια και δύο και τρεις. Πάλι. Το έχει δει το τσουτσούνι μου. Δεν ζωγραφίζω άλλο. Δεν ζωγραφίζει. Όχι. Καλά, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Δεν μπορώ να λάβω μέρος στο μέλλον τώρα να προστώ να του μιλήσω. Λάβατε τώρα εδώ. Λάβετε. Λάβατε, φάγετε τούτε στή το σώματι. Τη σώματι, δηλαδή σωματάρα. Πες μου. Και πνεύματι όλα, έλα. Να πω ότι να πάει να πνιγεί ο ελληνικός λαός η αιτία που μας έπνιξε όλους. Αλλά θα πνιγούν αυτοί. Πρώτοι οι αλήτες που μας έβαλαν ξανά πάλι με το Πασόκ και με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, εντάξει. Απλά στην ίδια βάρκα είμαστε κι εμείς. Να σου πω, ο Σαμαράς, ποια υγεία τριάδα ορκίστηκε? Τη γνωστή. Στην Τρόικα? Στην ελληνική Τρόικα. Α, στη δικιά τους, όχι στην Τρόικα. Όχι στην ξένη. Δεν είναι προδότης δηλαδή. Τώρα μην μπλέξεις τα θέματα. Έλα μαναράκι μου, επιτέλους, είχα αρχίσει να απελπίζομαι. Μην απελπίζεσαι και δεν θα αργήσει. Κάνε λιγάκι υπομονή. Άκου να δεις. Τώρα κάτι σοβαρό, λοιπόν. Μην απελπίζεσαι. Και δεν θα αργήσει. Δεν μ' αφήνει να γιάσει. Θα έρθει μια μέρα η χαραυγή. Φωνάρα μου. Είδες. Καινούργια αγάπη να σου ζητήσει. Τι θες, δεν με αφήσετε σταυρό σε μια νότα. Τι θες. Μην ασχολείσαι, μου έλεγε, με άντρες, διάβασε. Γιατί όταν μεγαλώσω θα καθαρίζει σκάλες. Και τα χρόνια πέρασαν και εγώ μεγάλωσα. Άντρα δεν βρήκα και πάλι σκάλες θα καθαρίζω. Η μαμά μου πάντα. Έχω κι άλλο για τις σκάλες. Σκάλια, σκαλιά και από. Α, όχι. Και παρακολούθησε και την ορκομοσία του Σαμαρά χθες. Είδες. Σε τι ορκίστηκε ο Σαμαράς, αυτό το είχα μια απορία. Ναι, έλατε. Ορκίστηκε ότι θα σώσει μια χώρα. Και αν ναι, ποια χώρα. Τη Γερμανία. Ποια χώρα σπορεί να σώσει. Εσύ, Αποστόλη. Έλα. Είναι ένα σφογάτι. Τον Αβραμόπουλο, υπουργό εξωτερικών. Εσύ. Θα μα ξεπουλήσετε όλοι. Αυτού γύρω από τον Άκη. Θα μα ξεπουλήσετε όλοι. Μυαλό δεν έχει κανένα. Καλά, δεν με νοιάζει τώρα τι έκανε με τον Αβραμόπουλο. Αυτό που με κάνει να χαίρομαι ιδιαίτερα είναι που έβαλε την Όλγα την Κεφαλογιάννη σε Υπουργείο. Καλά, αυτή είναι. Γουστάρω. Γουστάρω να πηγαίνω διακοπές και να με περιμένει στο νησί η Όλγα Κεφαλογιάννη. Η Όλγα Κεφαλογιάννη. Αφανάσκελα. Έχω ανώμαλα βίτσια. Γιατί. Γουστάρω τρελά. Άσε, έχω πρόβλημα. Έχω κόλλημα μεγάλο. Τρελά. Είναι λίγο τσόκαρο. Γιατί. Είναι, την έχω δει από κοντά, ξέρω εγώ. Φοράει αυτά τα μιούλ, τα που είναι σαν τζόκαρα κάτι. Την έχω ακούσει να κατεβαίνει σκάλες και είναι αυτά τα κολοπάπουτσα που σφαλιαρίζει το παπούτσι τη φτέρνα και ακούγεται αυτό το πλάτς, δεν το μπορώ, μου χτυπάει τα νεύρα. Φοράει συνέχεια τέτοια. Κατινάρα που είναι. Κατινάρα. Αλλά είναι ωριαγκόμενα. Εντάξει. Και ικανή, ε. Και ικανή πολιτικό, μην ξεχάσω. Δεν θέλω να συγκυβερνήσω με το χθες. Θέλω η πατρίδα μου να φύγει μπροστά προς το αύριο. Και σας ρωτώ, τι από όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε μπορούμε να τα κάνουμε μαζί με το Πασόκ? Μπορώ να λέω την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που συστηματικά κορόιδευαν τον κόσμο? Μπορώ να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα μαζί με εκείνους που την απομόνωσαν την πατρίδα μας? Μπορώ να κάνω την εξεταστική για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο μαζί με εκείνους που μας έβαλαν στο μνημόνιο? Μπορώ να διαπραγματευτώ αποφασιστικά έξω από την Ελλάδα μαζί με εκείνους που επί δύο χρόνια έλεγαν ναι σε όλα και δεν υλοποιούσαν τίποτα? Μπορείτε πατρίς, πολλούνται σημαίες, αξίες αρχές, μεγάλο πρεπής. Εμείς δεν κάνουμε αυτές τις εκλογές για να μοιράσουμε υπουργεία μαζί με το Πασόκ. Δεν μπορούμε να βγούμε, φίλες και φίλοι, από την ύφεση μαζί με εκείνους που μας έφεραν στην ύφεση. Δεν μπορούμε να πούμε την αλήθεια στο λαό μαζί με εκείνους που κορόιδεψαν το λαό. Πρέπει να ξεχάσουν τη συγκυβέρνηση, να δείξουν ότι ξεπέρασαν το λαϊκισμό τους, να μας πείσουν για τη μεταμέλειά τους και μετά από αυτά που έκαναν όχι μόνο παλιά αλλά και πρόσφατα με τα λεφτά υπάρχουν, δεν ξεμπερδεύουν με μία συγγνώμη. Πονούνται θεοί, πονούνται επιπόντος και παρεπιπτόντος πολίτε πατρίς. Εγώ θέλω να αλλάξω την Ελλάδα, δεν θέλω να μοιράζω υπουργεία, δεν θέλω την ανοχή του Πασόκ. Θέλω την εντολή του ελληνικού λαού. Αυτό είναι καθαρό. Και πιστεύω ότι δεν θα μπορέσω ούτε τις συντεχνίες να χτυπήσω, που είναι εν πολύ συντεχνίες του Πασόκ, ούτε να περάσει εξεταστική επιτροπή που πρέπει πολύ να κάτσει στο σκαμνί για να δούμε ποιοι φταίνε για αυτή την κατάσταση που ήρθε εδώ πέρα σήμερα με το Πασόκ. Ούτε μπορώ να κάνω τη λαθρομετανάστευση όπως τη θέλω εγώ, τη μεγάλη αλλαγή με ένα Πασόκ το οποίο είναι το Πασόκ της υπατίας. Και φτηνά και καλά λέμε, μπείτε μέσα. Μερικές απόψεις, Αντώνη Σαμαρά, για τη συνεργασία με το Πασόκ. Ότι αν μπορούμε να βάλουμε τίτλο, θα ήταν καταστροφική για τον τόπο μια τέτοια συνεργασία, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά που ήθελε. Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα φτάνουμε προς το τέλος, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις λίγο πριν φτάσουμε στο μαγκαζίνο. Αμέσως μετά το μαγκαζίνο, Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία βεβαίως το βράδυ. Έχω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Είχε πει στον Ενικό στο πρώτο μέρος του Σαμαρά: θα φάω τα σίδερα να βρω επενδύσεις. Δεν βάζετε και το Ιταλιανό μετά. Εγώ το είπα προχθές κάπου: θα φάω τα σίδερα για να φέρω επενδύσεις στην Ελλάδα. Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός. Θα φάω τα σίδερα. Τρένα σταματάει ο Κουταλιανός. Τα καλύτερα τρένα. Πέτρες δροκανίζει ο Κουταλιανός. Οι πέτρες και οι βίδες. Κι αν μασάει σίδερα και κάνει το σφουγγάρι στο τσαρδί του ο Κουταλιανός. Θα φάω σκατά. Τρένει σαν το ψάρι στην κύρα του μπρος. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Αλλά μην το πείτε κανενός. Να σου πω, τώρα που έβαλες το Ρουβάνα τραγουδά εθνικό ύμνο, θέλω να ξαναβάλεις την Παρασκευή Ρουβάνα τραγουδά εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα. Ναι, έλα, τι έγινε, με κοιμάται. Για βάλε κοντά το ακουστικό. Κοιμήσου αγγελούδι μου, κοιμήσου εσύ μωρό μου. Νάνι, νάνι, νάνι. Και σαν πρώτα αγριωμένη, χαίρο χαίρε ελευθεριά. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο κ. Βασίλης είναι φανατικός υποστηρικτής της Εθνικής και θέλει να πάει και στο Euro. Και την Παρασκευή θέλω να βάλεις τότε που σου είχε πάρει και σου ζητάει εισιτήρια για το Euro, εντάξει. Σωστός, σωστός. Έλα, γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια. Από την Πάτρα παίρνω. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω κανένα από εκεί που ασχολείται με το αθλητικά. Μετά. Με τα αθλητικά, μωρέ. Τα αθλητικά. Για ένα εισιτήριο για έξω να πάω με την ομάδα που παίζει μπάλα έξω. Ποια ομάδα υποστηρίζετε εσείς? Η δική μας, την εθνική Ελλάδας. Την Ελλάδας, μάλιστα. Θέλουμε την εθνική που πάνω έξω. Έχω αμάξι δικό μου εγώ. Τι μάρκα? Opel της Caravan. Opel? Opel της Caravan. Της Caravan. Ναι, Opel της Caravan. Α, το πρώτο νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αν έχετε λίγο χώρο στο αυτοκίνητο, σας πειράζει να πάρετε και ένα κασόνι με φίδια μέσα? Γιατί να, τι θα κάνουμε τα φίδια? Θέλουν να δουν και αυτά το μάτς. Άστο, να σε ερώτησε παρακαλώ. Μπορεί να ρωτήσω για κάποιο εισιτήριο. Δεν μπορείς, άσε συζήτηση. Μπορώ, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία. Εμείς δεν τα δίνουμε έτσι τα εισιτήρια. Ποτέ, και πώς θα τα δω? Θα τα πληρώσω, δεν θέλω τζάπα, το πληρώσω το εισιτήριο. Όχι, όχι, δεν θέλουμε λεφτά. Λέτε. Απλά τώρα στην προκειμένη περίπτωση μια συμφωνία, επειδή έχουμε πρόβλημα θέσεων. Θα πρέπει να πάρετε στο αυτοκίνητο το Caravan, ένα σακί με φίδια και τρεις μετανάστες. Έχω. Τι φίδια και μετανάστες? Τρεις μετανάστες στο πίσω κάτσμα και το σακί με τα φίδια μπροστά. Βέβαια, με τον αντίπτωτο σου δεν πεσχέ, σου έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο και σου λέω κάτι σοβαρό. Ακούσε, σου λέω. Σε παρακαλώ, άμα δεν μπορείς να με εξαπαιρετήσεις, δεν μπορείς να με. Να σε βοηθήσω, αλλά σου είπα, είναι το πρόβλημα με τους μετανάστες. Τρεις μετανάστες. Θα πρέπει να τους πάρεις στο αυτοκίνητο, στο Όπελ. Δεν είναι παλιό τα μάξα. Ακούσε, λέω, είναι Όπελ, η Caravan είναι παλιό. Καλά, οδηγά στην ηλικία σου, αυτοκίνητο επιτρέπεται, χάρε. Αφού έχω δίπλωμα. Αυτό. Χάρε, λες, ρε, γάμο τον αντιπιστό σου. Ρε, σου λέω εγώ λογικά και εσύ με λες χάρε. Ρε, ρε, μπες κι εσύ σε πίτι τελείως, ρε. Ρε, γάμο τον αντιπιστό σου να είμαι. Μια φορά δεν μπορεί να με βοηθήσει. Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα για να με βοηθήσει. Μα είναι πράγματα αυτά που λες. 65 χρονών ραμολιμέντο, θα πας με το Όπελ. Τα ακούστε σου τώρα, δεν είναι σωστό. Στο Euro θα πας με το Όπελ. Τι μου με νευριάζει συνέχεια. Άι να χάθεις. Άι φύρε αυτοί του Θεού, να μην σου πω άλλο. Άι να χάθεις πάλι το όμαρο. Ούλη την ώρα με κοροϊδεύει. Λοιπόν, παραγγελιά, εκεί που έβαλες προχτές, τι να φάω, λέει ο Βέγκος ότι τραβάει ψυχή σου και Σαμαράς, εγώ θα φάω τα σίδερα κτλ. Θα βάλεις αυτά, αλλά πριν από αυτά, θα βάλεις τον Τσίπρα που στρώνει τραπέζι και καθαρίζει κτλ. Σε κάθε ελληνικό τραπέζι, σε κάθε ελληνικό σπίτι, όταν θες να στρώσεις το τραπέζι, τι κάνεις? Πρώτα μαζεύεις τις, καθαρίζεις τις βρωμιές πάνω από το τραπέζι, μετά στρώνεις τραπέζι, πρώτα σερβίρεις το ψωμί και μετά σερβίρεις τα καλούδια με το φαγητό. Μπορώ να κάτσω. Και να κάτσεις μπορείς και να ξαπλώσεις μπορείς. Κάτσε, ανθρώπε μου. Τι να φάω? Ψωμί. Τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Ψωμί. Τίποτα πιο έκλεκτο. Γαρίδες. Ψωμί. Πιο έκλεκτο. Μπαρμπούνια. Ψωμί. Πιο έκλεκτο. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντε. Ψωμί. Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρός. Τι κάνεις, καλά είσαι, Ζαχαρίας. Α, γεια σου Ζαχαρία, σε πειράζει να σε λέω σούκρ. Δεν πειράζει ρε φίλε. Να σου πω για την Παρασκευή, θέλω ένα τραγουδάκι του Πάριου. Ποιο? Όποιο να είναι εσύ, να μας το αφιερώσεις εδώ στην πιάτσα Αγίας Παρασκευής. Να βάλω αυτό με τη Δύση, είχε ένα πολύ δυνατό. Εντάξει, ό,τι ένα πράγμα, εσύ. Δηλαδή, λες τώρα αυτό είναι τραγούδι. Ό,τι θέλεις εσύ. Ο πολιτισμός έχει προχωρήσει τη χώρα. Βάλε το Μιχαλολιάκο αυτό που λέει, δεν είναι η Βίτσι, πώς το λέει. Βίκη. Και στα καπάκια μετά, Μίσκα, Μούσκα, Μίκι Μόους. Βένι, Βίτι, Βίκη. Μούσκα, Μούσκα, Μίκι Μόους. Παλιοκουμούνι. Θέλω να βάλετε το Παππού με τα κόλυβα. Έλα, επιτέλους, μπράβο, πώς το έπαθες. Λοιπόν, αγαπητέ, θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτόν τον ρολίστατο του δικό σου εκεί πέρα, τον τουρέτο αυτό που έχει εκεί πέρα, πρώτων ειδήσεων, ο οποίος δεν φτάνει που είναι αγράμματος και αστυχήτως, είναι πολύ πολύ υποκριτικός. Θες να πάρει διαβάσει λίγο και με... Για ποιον λες καλέ. Αυτό που έχει εκεί, που μας ενοχλεί, που μας τα ζαρίζει, από τη σημεία να έχεις δύο. Το όνομά του δεν με αφορά. Παίρνω θέλω το όνομά του. Εσείς ξέρετε. Για τον κύριο Καλαμούκη μιλάτε έτσι. Δεν μαζεύετε λίγο το στόμα σας, παρακαλώ πολύ. Βρε μαλάκα! Θα μπει σε πού το. Με το δηλήσιο! Το βλάκα, μισέ τη ρέει! Εμένα μαλάκα, βρε ρε μολυμέντο. Βρε γελίε! Βρε γελίε! Πώς το διάλο χαμούρικο λόγια να σου κόψουνε 100 ευρώ να σου αφήσουν, όχι 100 ευρώ να σου κόψουνε. Βρε αρχιμαλάκα, ρε τσογλάκι εσύ. Συχτηρίσαι με τον απόδειο στον τάφο και μιλάς. Πού μένεις, πες μου που μένεις να στείλω Στεφάνη. Στη Μάρτα, να μου κάνεις αρχιμαλάκα. Βάζω νερό να βράσω σιτάρι τώρα. Άγω υποθέσεις, υποθέσεις. Καμολυμέντο βρωμό Πασόκος, στο διάτανο. Ρε γαμίσω ρε μαλάκα, ζητώ αυτό μέσα. Μην ξεκινάς τις ευχές, μην κάνεις κολοτούμπα. Ρε τάλια του κερατά, δεν ξέρω τι λέτε. Πού να μου χαθείς, δεν τρέπεσαι, πάρε λίγο την πίεση, πάρε λίγο την πίεση, δεν θέλω να το χρεωθώ. Να σου πω ρε εσύ, αφού θέλει ο Τσίπρας να μας στρέψει το τραπέζι, βάλε την Παρασκευή το πείμα του από το Σύπνα Βασίλη, το κόκκινο τυρί, μας δώσαν το τραπέζι, τα μας στρώσαν, κάπως έτσι το λέει. Α, νόμιζα θα έλεγες το άλλο. Ποιο? Και βάλε το δίσκο να παίζει το αν είσαι εκείνη. Α, αν θες απόψε να στρώσω τραπέζι, πώς πάει. Πάντα μαζί. Α, δεν έκλεισα καλά μύτη, δεν έκλεισα μύτη. Και βάλε το δίσκο να παίζει. Κοίτα ποιος είναι στην πόρτα. Δεν περιμένω κανένα. Όποιος κι αν είναι να φύγει. Όμως αν είναι εκείνη. Αν είναι εκείνη, στρώσε τραπέζι. Σε κάθε ελληνικό τραπέζι, σε κάθε ελληνικό σπίτι, όταν θες να στρώσεις το τραπέζι, τι κάνεις? Πρώτα μαζεύεις τις, καθαρίζεις τις βρωμιές πάνω από το τραπέζι, μετά στρώνεις τραπέζι. Και βάλε ένα δίσκο να παίζει, αν είναι εκείνη. Πρώτα σερβίρεις το ψωμί και μετά σερβίρεις τα καλούδια με το φαγητό. Αν είναι εκείνη, σε εντόνια να αλλάξεις. Και μετά. Λοιπόν, η δική μας η δουλειά είναι να καθαρίσουμε το τραπέζι, να το στρώσουμε και να σερβίρουμε ψωμί. Κάνε μου τη χάρη, βάλε το τράκα που έλεγε τότε εκεί κάτω για τη βαστήλη της οικογένειας. Κυρίες και κύριοι, από χθες άρχισε η πτώση του Μητσοτάκη. Η πολυδιαβρωμένη και πολιτικά σάπια οικογενειακή κυβέρνηση. Η φαμίλια που καπέλωσε τη Μεγάλη Παράταξη. Η κάστα που διέλυσε τη Νέα Δημοκρατία. Καταραίει, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι πληροφορίες του Εναθήνες ότι ο Αντώνης Σαμαράς σφουγγάρι θα κινηθεί και θα πλήξει τη φαμίλια. Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Καλαματιανός κινήθηκε αποφασιστικά. Καταλυτική η δήλωση που έκανε χθες ο Καλαματιανός. Ένα είναι το αφεντικό μας, ο ελληνικός λαός. Και ένας είναι ο στόχος μας, ο ελληνικός λαός.